علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسولوں کے ماننے والے نیک بندوں کی آخرت کا ذکر تھا کہ آخرت میں ان کو اللہ جل مجد الکریم کیا عطا فرمائے گا جنت میں۔ تو آج یہ ہے کہ اگر نیکوں کو تو اللہ جل مجد الکریم جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائے گا، جو اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو نہیں مانتے، رسولوں کی رسالت کو نہیں مانتے، نئے کام نہیں کرتے اور دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا حشر کیا ہو؟ اس لیے آیتوں میں ذکر تھا نیکوں کا، انا حاضر دار نہ رزق کو نہ ماں نہ ہو من نفائے، کہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی جنتوں میں جو ہم عطا فرمائیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حاضر یہ تو ہے ان کے لیے، یہ ہے جنتیوں کے لیے، اور وَإِنَّا لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، لیکن وہ لوگ جو سرکش ہیں، جو دنیا میں اپنی زندگی سرکشی میں گزار رہے ہیں، بے حیائی اور بدتمیزی میں گزار رہے ہیں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے کیا ہے؟ لَشَرَّ مَآبٍ، بہت ہی برا ٹھکانہ، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے خلاف گزارا، ان کے لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت برا ہے۔ کیا کون سا ٹھکانہ ہے؟ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، یصلونہا فبئس المہاد، جس میں ان کو جانا ہوگا وہ اس میں جائیں گے تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا بچھونا ہے جہنم کے اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، بھڑکنے والی آگ کا فرش ہوگا، الیاذ باللہ تعالی۔ ہذا ان کو یہ ہے، ہر یذوقو حمیم و غساق، جب یہ ان کو کھانے کے لیے اوڑھنے بچھونے کے لیے آگ، تو پینے کے لیے کیا؟ فرمایا جب ان کو، پچھلی آیتوں میں ہم نے ایک دفعہ پڑھا، ان کو کھانے کے لیے چھوڑ کر درخت ملے گا، وہ جو کڑوا کچیلا، وہ جو انتریوں کو تباہ کر دے گا، اور پھر وہ پانی پانی پکاریں گے، اور جب پانی ملے گا تو رب کہتا ہے سل یذوقو حمیم و غساق، فرمایا تو انہیں کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی چیز دی جائے گی، گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی، اور اس کے ساتھ جو جہنمیوں کے جسموں اور ان کے سڑے ہوئے زخموں اور نجاست کے پخانوں مقاموں سے بہ کر جلتی بدبودار جو پیت نکلے گی، جہنمیوں کو کہا جائے گا اس کو پیو، العیاذ باللہ تعالی۔ وآخر من شکل ہی ازواج، اور اسی شکل کے اور جوڑے، قسم قسم کے آزاد، یہیں پر بات نہیں کی جائے گی، یہیں پر چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اثر اور آزاد ہوں گے، ان سے ملتے جلتے اور آزاد ہوں گے، اور جب جہنمی جہنم میں داخل ہونے لگیں گے تو کہا جائے گا، ان کو فرشتے کہیں گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ یہ ہے ایک اور فوج جو تمہارے ساتھ بھڑکتی ہے، جو تمہاری اپنی فوج تھی، جن کے ساتھ مل کر تم گمراہ لوگوں کو کرتے تھے، جن کے ساتھ مل کر تم بے حیائی کرتے تھے، جن کے ساتھ مل کر تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جن کے ساتھ مل کر تم نے یہ ساری بے حیائی کی، یہ بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، یہ تمہاری وہی موج ہے جس پر کبھی تم بڑی یعنی فخر کیا کرتے تھے، جن کو گمراہ کر کے، جن کو اپنے ساتھ میں لا کر تم نے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، آج یہ فوج تمہارے ساتھ ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بهم، ان کو آنا، ان کا آنا مبارک نہ ہو، یہ ان کو کھلی جگہ نہ ملے۔ انہم فال النار، فال النار فرمایا ان کو تو جانا ہے، جانا ہی ہے وہاں، یہ تو آگ میں جائیں گے، تو ان کو آگ میں جہنم میں ہم مرحبا نہیں کہتے، ان کو خوش آمدید نہیں کہتے، بلکہ کیونکہ جہنم میں جگہ اگرچہ بڑی وسیع ہے لیکن ہر ایک کے لیے تنگ ہوگی، عذاب پر عذاب ہوگا، جگہ جو ہے وہ اتنی تنگ ہو جائے گی، اور خود جہنمی کہیں گے تمہارا یہاں آنا مبارک نہ ہو، تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، تمہیں تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ کہہ بل انتم، آگے بولنے بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملے، نہ مرحبا بكم، تمہارا آنا مبارک نہ ہو، کیوں؟ انتم قدمتموه لنا، تم یہ مصیبت ہمارے آگے لائے، تمہیں نے ہمیں گمراہ کیا، تمہیں نے ہمیں بے حیائی کی طرف متوجہ کیا، تم آگے لگے تھے، تم نیت نئی گمراہیاں نکالتے تھے، تم نیت نئی چیزیں ہمارے سامنے لاتے تھے، یہ کرو یہ کرو، بے حیائی کرنے والے، گمراہی پھیلانے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کس طریقے سے نئے عذاب جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے کس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہی کے نیت نئے طریقے۔ اللہ جل جلالہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ جو گمراہ کرتے ہیں ان کو گمراہ ہونے والے جہنم میں جھگڑا کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہمیں گمراہ کرتے تھے، تم ہمارے آگے لگے ہوئے تھے، تم نے ہمیں برائی میں پھنسا دیا، بے حیائی میں پھنسا دیا، بے پھل قرار، تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے آج دونوں کا، گمراہ کرنے والوں کا بھی، گمراہ ہونے والوں کا بھی۔ آج جو گمراہی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو سنموں میں کھینچتے ہیں، بے حیائی میں کھینچتے ہیں، انٹرنیٹ پر بے حیائی کرتے کراتے ہیں، اسی طریقے سے ٹی وی، ڈی سی آر، اخبارات، ہر جگہ جہاں جہاں بھی کوئی بے حیائی پھیلانے والا ہے اور بے حیائی کرنے والا ہے، سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانا دیں گے۔ اس وقت ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت ہم نے بے حیائی شروع کر دی، اس وقت ہم نے جو ہے وہ اچھے کام نہیں کیے، اس وقت ہم نے جو ہے وہ بے حیائی میں زندگی گزاری، تو آج کیا ہوگا؟ حدیث قرار، آج تو برا ٹھکانا ہے، آج تو سب کو یہ ٹھکانا ملے گا، یعنی جہنم نہایت ہی برا ٹھکانا ہے، اور سب کو اسی برے ٹھکانے میں رہنا پڑے گا۔ اب وہ کہیں گے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، کہیں گے باری تعالیٰ جنہوں نے ہمیں یہ مصیبت ڈالی، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، باری تعالیٰ ان کو تو دوڑا عذاب دے، انہوں نے ہم لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان کو اپنی یعنی گمراہی کا بھی عذاب، اور ہمیں گمراہ کرنے کا بھی تو باری تعالیٰ ان کو عذاب عطا فرما۔ اب جہنمی جہنم والوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں ہمارا عذاب بھی دے، ان کا عذاب بھی دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوگا، جو کوئی آدمی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے اس کو اپنے اس نیک کام کا صلہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور جب وہ بے یعنی دوسرے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی ان کا عذاب ملے گا، سزا ملے گی، لیکن ان سب کا اکٹھا کر کے اس شخص کے ساتھ رکھا جائے گا جس شخص نے وہ برائی ایجاد کی تھی۔ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اب وہ دعا کریں گے اور کیا بولے؟ اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب بڑھانا، وکال بالنا لا نرا رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور ایک دوسرے سے کہیں گے وہ جو ہم دنیا میں جن کو غریب سمجھا کرتے تھے, حقیر سمجھا کرتے تھے, جن کو ہم تانے دیا کرتے تھے, وہ جو پھٹے پرانے کپڑے والوں تھے والے تھے, وہ جو غریب تھے, وہ جن کے پلے کچھ نہیں تھا, جن کو ہم شریر کہا کرتے تھے, وہ کہاں ہیں؟ وہ ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. کافر جو ہیں جب مسلمانوں کو وہاں نہیں دیکھیں گے, نیکوں کو بد لوگ جب جہنم میں نہیں دیکھیں گے, یہاں تو نیکوں کو مذاق کرتے ہیں, یہاں تو مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں, تو رب کہتا ہے جب وہ جہنم میں ان نیکوں کو نہیں دیکھیں گے, کافر مسلمانوں کو نہیں دیکھیں گے, تو کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھا کرتے تھے, جنہیں ہم حقیر سمجھا کرتے تھے, جنہیں ہم غریب سمجھا کرتے تھے, اور اپنے دین کا مخالف ہونے کے بعد شریر کہتے تھے, غریب ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے, تو وہ آج کدھر ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے. اب تک نہ ہم سے خریجن, کیا ہم نے انہیں ہنسی مزاج بنایا ہوا تھا؟ انزالت انہم الابصار, یا ہماری آنکھیں ان سے جل گئی. ہم تو جنہ دن ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ ذلیل و خوار ہیں مسلمان, ہم تو نبی کے غلاموں کو مذاق کیا کرتے تھے, آج وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے جہنم میں, تو کیا وہ جہنم میں آئے ہی نہیں ہیں؟ یا آئے تو ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے, ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی. طرح کہتا ان میں ظالے کا لحق ہوں, بے شک یہ ضرور حق ہے, خاصم اہل النار, جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا. جہنمی آپس میں جھگڑیں گے, ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے, تو نے مجھے گمراہ کیا, دوسرا کہتا نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا, تو مجھے کہا کرتا تھا یہ اس راستے پہ آ, بے حیائی کے راستے پہ آ, بدتمیزی کے راستے پہ آ, اللہ رسول اور اس کے سعادت گستاخوں کے راستے پر آ, اور یا کی گستاخی کر, نمازوں کی اور نمازیوں کی گستاخی کر, ہم جب وکاس کا انکار کر, تو مجھے کہا کرتا تھا, تو یہ جھگڑیں گے, وہ ان پر ڈالیں گے, وہ ان پر ڈالیں گے, جیسا ہم نے پیچھے بھی پڑھا. حکمران جو ہے وہ عوام پر ڈالیں گے, عوام جو ہے وہ حکمران پر ڈالیں گے, اس کے بعد تعالیٰ انہوں نے گمراہ کی, وہ کہیں گے یہ ایسے ہی ایسے, یہ تو خود ہی کنارے پہ بیٹھے تھے, ان کو کوئی اشارہ کرتا تو یہ یعنی گمراہی میں پڑ جاتے تھے. بھائی تعالیٰ ہمارا قصور نہیں ہے, انہیں کا قصور ہے. تو یہ جہنمی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں جھگڑیں گے, ایک دوسرے پر اپنے گناہ ڈالیں گے. پتا ہے سب کو کہ ہم نے خود ہی یہ سارا کام کیا, اور وہاں جا کر جھگڑنے کا فائدہ کیا رہا اچھی جان پانی. جیسے آج کتنے لوگ ملک کے گمراہی کرتے ہیں, بے حیائی کرتے ہیں, لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے تو یہ کہتا تھا, دوسرا کہتا نہیں تو کہتا تھا, دوسرا کہتا نہیں تو کہتا تھا. تو اس لیے جہنم میں جا کر بھی رب کہتا ہے ان کا جھگڑنا ہاتھ ہے, یہ سچی بات ہے, جھگڑیں گے ایک دوسرے پر, یہ چیزیں ڈالیں گے. محبوب میرے تم فرما دو, انما انا منذر, میں ڈر سنانے والا ہوں, میں تمہیں آج بتا رہا ہوں ایک ایک چیز, میں تمہیں کھول کر حیا اور بے حیائی, دین اور بے دینی, اسلام اور کفر کھول کھول کر پڑھ کر کے بتا رہا ہوں, میں تمہیں شیطان اور شیطانیت کے بارے میں بتا رہا ہوں, میں تمہیں رحمان اور رب کی قدرتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں, میں تمہیں جہنم اور جنت کی فرق کے بارے میں بتا رہا ہوں, میں تمہیں ایک ایک چیز آج تمہیں بتا رہا ہوں. کیوں؟ محبوب فرما دیجئے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں, میں تمہیں عذاب الہی سے خوف دلانے والا ہوں. وما من الہ, اور کوئی معبود نہیں ہے, الا اللہ الواحد القہار, مگر ایک اللہ سب پر غالب, سب پر غالب جو ایک اللہ, وہی ایک عبادت کے لائق, وہی معبود برحق ہے. کون؟ رب السماوات والارض, جو زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے, پالنے والا ہے, رب ہے. وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان العزیز الغفار جو صاحب عزت ہے اور بڑا بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے بلکہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ عزت والا ہے، غالب ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پالتا وہی رب عبادت کے لائق ہے۔ قل محبوب فرما دیجیے خوب نبا ان عظیم، یہ بہت بڑی خبر ہے رب ایک ہونے کی، اتنے بتوں کے درمیان ایک رب کی توحید کی خبر واقعی بہت بڑی خبر ہے۔ ساری دنیا اللہ ماشاءاللہ جب مکے کی فضا گمراہی میں تھی، شراب پینا جب کلچر بن چکا تھا، بے حیائی جب ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی، تکبر غرور اور بتوں کی پوجا جب ان کے شرف کا نام بن چکا تھا، تو اس وقت ایک یتیم کا نبی بن کر آنا بہت بڑی خبر ہے۔ ہر شخص جب جال لگانے میں آگے بڑھتا ہے، بے حیائی میں آگے بڑھتا ہے، ایک نوجوان کا مکے میں کھڑے ہو کر لپس تو فی تم عمرا کی صدا لگانا بہت بڑی بات ہے۔ رب کہتا ہے فرما دیجئے محبوب ان کو ہاگا ہوا نبع عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، محبوب کا نبی بننا، محبوب کی ولادت، ان کی دہشت بہت بڑی خبر ہے۔ اور جب ہر طرف سے گمراہی کی جگہیں چھائی ہوئی ہیں، ہر طرف شرک و بدعات بھرا ہوا ہے، خون خرابہ اور بے حیائی بدتمیزی عروج پر ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے قرآن کا نازل ہو جانا قل ہوا نبع عظیم بہت عظیم خبر ہے۔ لوگوں رب تم سے کلام کر رہا ہے، اللہ جل مجدل کریم نے تمہیں اپنی کتاب عطا فرما دی ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ یعنی اس سے مراد یا رب کی توحید ہے کہ رب کا ایک ہونا، لوگوں بہت بڑی خبر تمہارے پاس آ گئی، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تم 360 بتوں کو پوج رہے تھے، تم رب کے گھر میں بت رکھ کر رب کے مخالف بتوں کی پوجا کرتے تھے، جہاں ہر وقت حیا اور عبادت چاہیے وہاں تم ننگے طواف کیا کرتے تھے، نکاح کی رسم تم میں سے اٹھ گئی تھی، بچیوں کو زندہ سرزور کیا کرتے تھے۔ یہ رب کی توحید ایک اسلام کا بہت بڑی خبر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خبر ہے۔ یہود و نصارہ یہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس تو نبی آتا ہم بنی اسرائیل کی طرح بدتمیزی نہ کرتے، انہیں میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم بن کر آتا تھا، انہیں لوگوں میں آنا بہت بڑی خبر ہے۔ تو کہا محبوب قد ہوا نہ بہن عظیم، فرما دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، این تم انہمور دون، تم اس سے غفلت میں ہو، منہ پھیر رہے ہو، محبوب کو جانتے ہوئے صادق و امین کہتے ہوئے ان کی رسالت سے منہ پھیر رہے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا چیلنج آ گیا، خاتون رسول اپنی مثلے ہی تم اس کی مثل نہ لا سکے، بہت بڑی خبر ہے، لیکن تم قرآن کو پسے پشت ڈال رہے ہو، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تم بتوں کو پوج رہے ہو ایک اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ بہت بڑی خبر ہے، تم ان سے منہ پھیر رہے ہو، اللہ کے نبی سے، اللہ کی توحید سے، رب کے کلام سے۔ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے ما کان لیا من العلم بالملا الاعلی اذ یختصمون، عالم بالا کی مجھے کیا خبر تھی جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ارے لوگوں اگر میں نبی نہ ہوتا میں تمہیں حضرت آدم کی خبر کیسے بتاتا، وہاں فرشتوں کا آپس میں جھگڑنا کیسے بتاتا، میں تمہیں آسمانوں کی خبر کیسے بتاتا، مجھے کیا پتا تھا، اگر نبی ہوں تو بتا رہا ہوں نا۔ جب آدم پیدا ہوئے تو اس وقت جو فرشتوں نے باتیں کی تھی، جو آپس میں جھگڑا کیا تھا، مجھے اس کی کیا خبر، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طریقے سے اللہ جل مجدل کریم نے کس طریقے سے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ آج کون بتا سکتا ہے کہ حضرت آدم کے وقت یا آج سے 1000 سال پہلے کیا ہوا، تو کسی کو خبر نہیں نا، یہ غیب ہے، تو نبی بتا رہے ہیں تو کیا مطلب، اس کا مطلب یہ نبی ہیں، نبی نہ ہوتے یہ حضرت آدم کی باتیں نہ بتاتے، یہ حضرت نوح کے واقعات نہ بتاتے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں یوں نہ بتاتے جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز تمہارے سامنے کھول کر نہ رکھ دیتے، تمہاری ساری کی ساری مشکلات نہ بتا دیتے اور تمہیں حل نہ کر دیتے، آنے والی آسائشیں تمہیں نہ بتا دیتے، کیا قبر میں ہوگا، کیا سوال و جواب ہوں گے، کیا میدان حشر میں ہوگا، کیا پرخراط میں ہوگا، کیا جنت میں ہوگا، کیا جہنم میں ہوگا، یہ کچھ نہ بتاتے، کیوں؟ یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. انہیں کیسے پتا چلا؟ انہیں ایسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں، جو سب کو اللہ علم عطا فرماتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ علم عطا فرمایا ہے. ما کان لی من علم، میرے لیے مجھے تو علم نہیں تھا. دل مالا اور عالم بالا کا یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے، یعنی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس وقت کیا ہوا تھا یہ کون بتا سکتا ہے؟ صرف نبی بتا سکتا ہے. یہ نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی کتنی بڑی دلیل ہے. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی آئی کہ میں نہیں مگر روشن درس سنانے والا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا، بھائی تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب جل مجد الکریم کو اپنی بہترین حالت میں دیکھا. سبحان، جب دیکھا تو رب نے پوچھا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیما یختصم المال اعلی، یہ عالم بالا کے پیچھے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ بھائی تعالیٰ مجھے علم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہوں. فوادا یادا خدا نکا کا سیا، انہوں نے اللہ جل مجد الکریم نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. فوجت بردہا فی کل جسدی، یا فوجت بردہا بین سبیا، دونوں روایت مختلف میں مختلف لحاظ ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم کے دست قدرت کی وہ ٹھنڈک میں نے اپنے پورے جسم میں یا اپنی چھاتی میں محسوس کی. فعلیم تو معافی سماواتی و معافی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں تھا مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا. جب علم ہو گیا تو اب اللہ جل مجد الکریم نے پوچھا کہ اب بتاؤ عالم بالا کے ملائکہ کس عمر میں بات کر رہے ہیں؟ پرچو ہاں میرے رب میں جانتا ہوں. تو بتاؤ وہ کفارات میں بات کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا اور پیدل چل کر جماعتوں میں شامل ہونا جس وقت سردی کا موسم ہو، اور سردی کے موسم میں پانی کا استعمال ناگوار ہو، اس وقت اچھی طرح وضو کرنا. جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا. اور فرمایا، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسالک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. بعض روایتوں میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی، اور ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا. حضرت علامہ امام علامہ الدین علی بن محمد ابن ابراہیم بغدادی مروب خازن اپنی تفسیر میں اس کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ وارہ کھول دیا اور قلب شریف منور کر دیا، اور جو کوئی نہ جانے ان سب ایک سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی. کہا کہ آپ نے نعمت و معرفت کی سردی اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا بے اعلام الہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا. تو یعنی یہ کیسے جان گئے؟ نبی ہیں تو جان گئے نا، غیر نبی کو کیا؟ آسمان فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ارے آسمان تو دور کی بات، ہمارے کندھوں والے فرشتے کیا کر رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے فرشتے کیا کر رہے ہیں کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ پتا نہیں یہ ہمارے کندھوں والے فرشتے کیا کر رہے ہیں. نبیوں کو یہ پتا ہے کہ آج سے کروڑ سال پہلے فرشتوں نے کیا کہا. اللہ جل مجد الکریم نے اپنے انبیاء کو یہ علم عطا فرما دیا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی ہر چیز کا علم ہو گیا تو فرمایا یہ جو کچھ ہے یہ میری نبوت کی دلیل ہے، میں تمہیں ڈر سنا دے آیا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا، میں مٹی سے انسان بناؤں گا، یعنی حضرت سینا آدم علیہ السلام ہوتا ہے، وقت تو ہوں جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا لوں، برابر کر لوں، وہ نفر سکتی ہے میں نسخی، اور جب میں اپنی طرف کی روح اس میں ڈال دوں تو کیا کرنا، فتح لہو ساجدین، کون سب اس لیے سجدے میں گر پڑنا. جب میں بناؤں تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا. اس میں ایک چیز، ون خط تو پی روح ہی، میں اپنی طرح اس میں روح ڈالوں، لیکن یہ جو لفظی معنی کیا جائے تو معنی کیا بنے گا، میں نے اپنی روح ڈالی، من روح ہی، میں نے اپنی روح ڈالی، تو کیا رب نے اپنی روح حضرت آدم میں ڈال دی، یا کیا رب کی بھی کوئی روح ہے؟ ارے روح تو مخلوق ہے، تو یہ رب کے رب، یعنی کہنا اللہ جل مجد الکریم نے جب کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنی روح، تو کیا معاذ اللہ صلی اللہ، اب رب کی روح جدا ہو گئی یا رب کی روح کے حصے ہو گئے؟ آدھی حضرت آدم نے اور آدھی رب نے، معاذ اللہ صلی اللہ، ایسا کہتے ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نین ہے نا، تو یہ نین تبلیغی ہوتا ہے اور یہ حصہ ہوتا ہے. تم یہ کہتے ہو نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، تو یہ تم نبی کو اللہ کے نور کا حصہ مانتے ہو، ٹکڑا مانتے ہو، چونکہ مین تبدیلیا ہے تو رب کے نور کا بعض حصہ نبی ہو جائے، تو رب جو ہے وہ ایسا ہوا کہ اس کا نور جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو رب تو کہتا ہے خود ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا. تو بھائی جو یہاں مین کا معنی ہے وہی وہاں مین کا معنی اگر کر لیا جائے تو کتنے اس خلاف بچ جائیں گے، کتنے اولیاء اللہ پر جو شرک کا فتویٰ آج کل لگایا جاتا ہے وہ باطل ہو جائے گا. قرآن کی قرآن تفسیر کرتا ہے، قرآن کو قرآن بیان کرتا ہے، تو وہاں بھی اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی تم نور میں نور اللہ کہتے ہو تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے. تو اس کو پوچھنا کہ یہ ترجمہ کرو، اجازت بھائی کہ نفس تو ہی ہے روح ہی، تو یہاں ان کا کیا معنی ہے اور کیا معنی کرو گے؟ فقہ ساجدون، تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک ایک نے، کوئی بھی باقی نہ رہا، فرشتوں میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، الا ابلیس، مگر ابلیس استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا ہی کافر میں، رب کے علم میں تھا کہ یہ گستاخی کرے گا، وہ ہے ہی ایسا نبی کے سامنے تکبر، تکبر تو ویسے پسند نہیں ہے، تو نبی کی بارگاہ کے سامنے تکبر، یہ کہتے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ تکبر اتنی بڑی بلا ہے کہ یہ وہاں پھینکتا ہے کہ آدمی دوبارہ اٹھ نہ سکے. تکبر عذابی لذا خار کر زندہ نے لعنت گرفتار کر، تکبر نے شیطان کو گمراہ کر دیا اور لعنت کی قید میں جیل میں ڈال دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تکبر بہت بڑی بلا ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے متکبر شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو کہا اس نے تکبر کیا وہ تھا ہی کافروں میں سے. قال یا ابلیس اے ابلیس ما مانا کا کس چیز روکا تجھے ان پاس جدا کہ تو سجدہ کرے لما خلق تو بے یدیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روک دیا کہ تو حضرت آدم کو سجدہ کرے؟ اب تک برتا کیا تجھے ضرور آ گیا؟ تو نے تکبر کیا ان کنت من العالین یا تو مغروروں میں سے ہے یا اپنے آپ کو تو ویسے ہی غلام سمجھتا ہے عالی سمجھتا ہے تو کیوں تو نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اب دیکھیے ابلیس کی کمبختی دلائل دینے پہ اتر آیا نبیوں کی بارگاہ میں زبان بڑھا کر باتیں کرنا رب کی بارگاہ میں زبان بے لگام چلا دینا بہت بڑی گستاخی ہے. آپ تو سچی کر رہے ہیں یہ تو بات اس نے نہیں سچی تھی. ابھی اس نے کیا کہا رب نے جب پوچھا تو اس نے کیا کہا قال انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں. بھائی تو کیسے بہتر ہے؟ اس نے کہا خلقتنی میں نہ رہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. دلی دیکھیے شیطان ابلیس بات سچی تھی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ خلقتا ہوں میں تین اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب آگ والا مٹی کے سامنے کیسے جھکے؟ تو اگر اس کو آگ سے پیدا کرتا میں تب بھی سجدہ نہ کرتا میرے برابر ہوتا. اب چونکہ وہ مجھ سے ویسے ہی معاذ اللہ حقیر ہے مٹی سے پیدا ہوا تو میں سجدہ کیوں کروں؟ بات دیکھیے جو اس نے کی اس میں تو کوئی غلطی نہیں تھی کہ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے رب نے پہلے فرما دیا. جنات آگ سے پیدا ہوئے یہ بھی رب کا حکم ہے. فرشتے نور سے پیدا ہوئے یہ بھی ربی ہی کا فرمان ہے. تو بات تو اس نے کی سچی اب اس کو جواب دینا چاہیے تھا. آج کی اصطلاح میں لوگ کہتے ہیں جی وہ جو بھی کہیں بات آپ ان کو دلائل سے جواب دینا گستاخوں کو. تو چاہیے تھا نا رب بھی اس کو دلائل سے جواب دیتا. رب نے کہا نہیں یہاں تو نے میرے نبی کی توہین کی ہے اپنے آپ کو اس سے تو نے بہتر سمجھا ہے لہذا اب دلائل کی بات نہیں کال فخرج منہا نکل جا یہاں. اب یہاں یہ نہیں بات چلے گی کہ تو کہاں سے پیدا ہوا وہ کہاں سے پیدا ہوا تو بہتر یا وہ بہتر یا فلاں کام نہ نبی کی گستاخی ہے یہاں دلائل کی بات نہیں چلے گی بس نکل جا اب تیری بات نہیں سنی جائے گی. جنت میں تھا معلم میں تھا فرشتوں کا لیکن حشر کیا ہوا نبی کی گستاخی کا انجام کیا ہوا اپنے آپ کو نبی سے بہتر کہنے والے کا انجام کیا ہوا؟ رب نے یہ نہیں کہا مٹی آگ سے بہتر تیری بات غلط ہے نا. رب نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا نہیں کیا تو میں آگ سے پیدا نہیں کیا. بات سچی لیکن کیا اس نے نبی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا نبی کا آدم نہیں کیا لہذا رب نے کہا خاص نکل گیا یہاں ان کا رجیل تجھ پر لعنت کی دے تو لعنتی ہے. معلوم ہوا نبی کا گستاخ لعنتی ہوتا ہے. یہ رب نے کہا آج تک میرے علم میں نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھئے کبھی شیطان نے شرک کیا کبھی غیر اللہ کو پکارا کبھی بتوں کی پوجا کی کسی غیر اللہ کی عبادت کی کہیں کوئی دلیل آج تک توحید میں پورے کا پورا ہے. لوگوں سے شرک کروائے گا خود نہیں کرتا لوگوں کو بتوں کے سامنے جھکائے گا خود بت کے سامنے نہیں جھکتا. آج تک اس نے توحید تو نہیں چھوڑا لیکن نبی کی گستاخی لے گئی جنت سے بھی نکالا. نبی کے گستاخ لوگ کہتے ہیں نبی مکے میں ہیں تم ان کو گستاخ کہتے ہو, ارے جو جنت میں تھا اس کے نے گستاخی کی تو جنت سے نکال دیا گیا مکہ اور مدینہ. یہاں تو بہت حکومتیں آئیں وہ تو جنت میں تھا معلم الملائکہ تھا. قرآن نے کہا تو لعنتی کوئی دلیل نہیں ہے میں تیرے سامنے دلائل پیش نہیں کروں گا نکل گا یہاں سے. بائنیا لڑی کر لعنت ہی ہوا یا دل کیا میں تک تجھ پر لعنت برستی رہے گا. بال عرب دیکھو انجرنی اللہ دیکھو تکبر ضرور زد کہاں تک لے جاتی ہے. رب نے کہا اے آدم تو نے یہ درخت نہیں کھانا اس کے قریب نہیں جانا. اب تو آدم چلے گئے. رب نے کہا ان کو سجدہ کرو. اب ابلیس نے نہ کیا. بظاہر دونوں سے ہی رب کے حکم کی مخالفت ہو گئی. حضرت آدم کو منع کیا تھا کھا لیا, ادھر حکم دیا تھا سجدہ نہ کیا. بظاہر دونوں سے اللہ کے حکم میں لغزش واقع ہو گئی. ادھر ہوئی تو کیا کہا, قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون, باری تعالی اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے. اسی وقت جھکا نہیں کہ بھائی تیرا میں بھول گیا تیرا حکم ابھی جھکتا ہوں نا. اڑ گیا دیر پہ آ گیا, آگے سے باتیں بنانے لگا گورا کرنے کے لیے مہلت مانگنے لگا. لیکن جب حضرت آدم کو کہا آدم تجھے منع کیا تھا تو کیوں چلا گیا, تو حضرت آدم فوراً پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرین, باری تعالی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا, اگر تو کرم نہ کرے تو ہمیں بہت بڑا گھاٹا پڑ جائے گا نقصان ہو جائے گا. باری تعالی ہم سے غلطی ہے. خطا کرنے کے بعد توبہ یہ ہے, خطا کرنے کے بعد جگ جانا یہ شیطانی کا. ایک طرف بے حیائی کرنا دوسرے وہ تو ثابت کرنا کیا ہے جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خام خواہ لوگ تم تنگ نظر ہو, ایک بعد ڈبا ہونا اور دوسرا اس کا دلائل دینا یہ شیطانی کام ہے. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے, انسان ہے بھول سکتا ہے غلطی ہو جاتی ہے قدم قدم پہ ہوتی ہے. فوراً غلطی ہو گئی تو رجوع کرے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, باری تعالیٰ کرم نوازی کر دینا نہ بھول جائے. باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی مہربانی فرما دینا, یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اور بچ جانا یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنذرين, فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی, تو مہلت دیے ہوئے میں تو نے تین میری عبادت کی ہے. راندہ تو گیا, لانتی تو ہو گیا, سدا جہنمی تو ہو گیا نبی کی گستاخی سے, لیکن میری عبادت کا صلہ ہے میں کیا مانتا ہے. بھائی تعالیٰ قیامت تک مجھے موت نہ ہے, مجھے دنیا میں تصرف کی اجازت مل جائے, میں دنیا کے دلوں میں انسانوں کے دلوں میں وقت وسعت ڈال سکوں. وہاں جاؤ تجھے تصرف دیا, تجھے زندگی دی, تجھے طاقت دی. شیطان کو رب تصرف عطا فرمائے تو سارے لوگ مانتے ہیں, محبوب کریم کا تصرف نہیں مانتے. معاذ اللہ اللہ الہ الا اللہ معلوم, اس جانے ہوئے دن تک تمہیں مہلت دے دی جاؤ. اب شیطان کا جاتا قال فب عزتی کا اللہ عزت کی قسم. دیکھیے ابھی بھی مردود ہونے کے بعد بھی غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا, مردود ہونے کے بعد بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتا, مردود ہونے کے بعد بھی کیا کہتا ہے فب عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم باری تعالیٰ لقد لجنا ہم اجمعین، میں سیروں کو گمراہ کر دوں گا سارے کام. پھر تو حضرت آدم، شیطان جانتا تھا کہ حضرت آدم کی اولاد ہوگی، ذریت ہوگی، یہ لوگ آئیں گے. شیطان کو علم تھا، تو اس لیے رب جل مجدل کریم کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا. لیکن سب کو گمراہ نہیں ہوں گے، ان میں تو بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے، ان میں تو آکر کے غلام ہوں گے، ان میں تو غوث کتب الدال ہوں گے. شیطان تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ساتھ ہی کہا الا عبادا کا منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. وہ تو میرا کہا نہیں مانیں گے، وہ تو میرے کہنے پہ گمراہ نہیں ہوں گے. تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا، تیرے ولیوں کو چھوڑ کر، تیرے نبی کے غلاموں کو چھوڑ کر باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. مجھے تیری عزت کی قسم، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے نیک بندوں کو. والا فل حق کو فل حق کا اقول، فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سچ ہے اور میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں. کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک میں ضرور جہنم بھروں گا تجھ سے اور ہر شخص سے، سارے کے سارے جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرا کہا مانیں گے، جو میری باتوں کو چھوڑ کر تیرے پیچھے چلیں گے، میں ان کو جہنم بھر دوں گا، میں ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا. یہ میری بات ہے، سچی بات ہے. اور آپ نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، بل حق کا عقول، میں سچ ہی فرماتا ہوں، رب جھوٹ نہیں بولتا. لیکن آج کئی نام نہاد ظالم مسلمان بنے ہوئے جو رب کو جھوٹ پر بھی قادر مانتے ہیں. تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بات سچی ہے اور میں سچی دی، اور تیرے سارے ماننے والوں کو جہنم میں ڈالوں گا اور ان سے جہنم بھروں گا. کل ما اسألکم علیہ من اجر، محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اجر نہیں مانگ. لوگوں تمہیں عزتیں دے دی، تمہیں یہ ایک بات بتا دی، تمہیں حضرت آدم کی ولادت سے لے کر قیامت تک ایک ایک ہونے والا واقعہ بتا دیا. میں تمہیں دنیا سے اٹھا کر، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا. میں نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا. میں نے بکریاں چرانے والوں کو وقت کا حاکم بنا دیا. میں نے مکے کی گلیوں میں چلنے والوں کو، جن کو خانہ کعبے کا طواف نہیں کرنے دیا جاتا تھا، خانہ کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دلوا دی. میں نے تمہیں بدوؤں کو اٹھایا اور فقیہ اعظم بنا دیا. میں تمہیں عزتیں عطا کر دی، میں نے تمہیں اللہ جل مجدل کریم کی رضائیں عطا کر دی. میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اجر دو اس کا، میں تم سے اجر نہ پٹا ہوں. بولا آگے میں نے متکلم تھی، اور میں بناوٹ والوں میں بھی سی نہیں ہوں جیسے آج کل ہم لوگ ہیں. اور نہیں جی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ادھر جیب بھی آگے کر دی، اس میں ڈالتے جاؤ اور اپنی حاجتیں بھی پوری کرتے رہے. اور پھر کہا میں اللہ کے لیے دین کی خدمت کرتا ہوں جی، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. یہ کہاں سے ساری چیزیں آ گئیں؟ تو ہم بناوٹی لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، زبان اور دل اور، کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں. لیکن کہا میں بناوٹیوں میں رہ، میں تکلف سے کام نہیں لیتا. یہ نہیں ہے کہ میں تم سے مانگتا نہیں ہوں، ہاں اپنی مرضی سے دیتے جاؤ، نہیں. تمہارا دین پر اجر نہیں مانگتا، اور میں تو بناوٹ کی بات بھی نہیں کر رہا. میرا رب مجھے دینے والا کافی، سبحان اللہ. جس کا رب دے اور کہے کہ محبوب لے سارے خزانے دے دے، قال یوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، محبوب ساری نعمتیں تیری، جتنی نعمتیں ہیں ساری تیری جھولی، معبود جتنے علم ہے وَعَلَّمَا کا مالم تو تم تعالیٰ مکان فضل اللہ علیہ کا عظیم جنی فضل ہیں جنی علم ہے سب تیرے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین معبود ساری رحمت تو میرے سارے خزانے تیرے سب کچھ تیرا تو اسے کسی اور سے غیر سے مانگنے کی کیا ضرورت. میں بناوٹ کی بات نہیں کر رہا یہ سب کچھ میں کچھ نہیں مانگ سکتا. میں نے تمہیں دین سکھا دیا, میں نے تمہیں دین کی باتیں بتا دی, میں نے تمہیں عزتیں عطا فرما دی, لیکن اس کے مقابلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. سبحان اللہ. اور دے دیتے کیا انبیاء کو کیا دے سکتا, یہ ساری دنیا بیکاری. اور عطا فرمانے والے میرے آقا, تقسیم کرنے والے میرے آقا. اب امیر سے امیر آدمی کے ساتھ مل کر دیکھ بات کر کے دیکھ, ایسے لگے گا جیسے بالکل غریب. دعا کریں گی بیماری جان نہیں چھوڑتی, کاروبار ٹھنڈا کر گیا, بچے بات نہیں مانتے, مسائل سر پہ آ گئے, دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, بازار مندا جا رہا ہے. آپ بات کسی سے کروڑ پتی سے بھی کر کے دیکھی ایسے ہی, تو ان لوگوں نے کسی کو کیا دینا. اور پھر انبیاء کو اللہ پر جن کے اشارے سے کائنات چلتی ہے, رکتی ہے, بنتی ہے, وہ کسی سے کیا مانگے. تو محبوب کہہ دی میں تم سے کچھ نہیں مانتا. ارے لوگ بات سنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, ہاں باتیں تو اچھی کرتا ہے لیکن بعد میں چندا بھی مانگ لیتا ہے, باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن بعد میں کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑتا ہے. یہاں تو کچھ نہیں دینا پڑتا, اس کی تو بات مانو نا, میرے محبوب کی تو بات مانو. یہ تو تم سے کچھ نہیں مانگتا, یہ تو عطا ہی کرتا ہے. یہ محبوب کی تو عطائیں یہ کہیں ہیں, ان سے لو بھی بات بھی مانو. لو بھی ایسے تمہارے بھلے کی بات ہی تو کرتے ہیں. وَمَعَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِ, میں بناوٹ والوں میں سے نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین, وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان. یہ قرآن کیا ہے؟ سارے جہان ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے. مانے تو سبحان اللہ, دنیا آخرت میں عزت پائے, نہ ماننے تو ذلیل و خوار. یہ تو نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو, پتا چلے گا. موت کے بعد یا قیامت کے روز یا موت کے روز تمہیں پتا چلے گا. یہ سچی بات, یہ قرآن واقعی نصیحت, لیکن پتا اس وقت چلے گا جب پتا چلنا فائدہ نہیں دے گا. آج قرآن پکار رہا ہے, آج قرآن دعوت دے رہا ہے, آج اس کی مانو, آج اس کی سنو. کل قیامت کے روز یاد کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج ضرور ایک دن تمہیں اس کی خبر ہو جائے. تو یہ جتنی باتیں ہیں سچی باتیں. قرآن اللہ کے رسول جل جلالہ و جلالہ پر نے جو کہا ہے سچ تھا, لیکن آج اس پر عمل کرو, آج اس کی باتیں مانو. کل قیامت کے روز یا مرنے کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوگا. دعا کیجئے اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں آج ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ کی مانتے ہیں, اللہ کے رسول کی مانتے ہیں, جو قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں بھی ہمیشہ قرآن پڑھنے, پڑھ کر سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیہ انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.